Da de ikke brukte gevær engang. Nei, de burde kanskje ikke stilte opp i den store bakken etter den bedrøvelige innsatsen i den lille, kanskje. Nei, men de synes vel antageligvis at det var bedre å hoppe i den enn å krype i den, skulle jeg tro. Mm, ja, riktig. Men hva skal vi da si om alpinguttas innsats i storslalom, da? Ja, det gikk jo som jeg forutsa i forrige program, det vet du. Når du bruker feil utstyr, så kjører du på epilepsi, så kan du ikke vente noe bedre. Nei, riktig. Men hvis vi nå ser bort fra utstyret, hvordan vil du da i første omgang karakterisere den innsatsen? Ja, i første omgang kan vi vel bare konstatere at de falt.